الصيام ونور ليله بالقيام. نحمده تعالى ونشكره على إحسانه العام، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله تفرد بالكمال والتمام، شهادة مبرأة من الشرك والشكوك والأوهام، نرجو بها النجاة من النار والفوز بدار السلام. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل من صلى وصام وأتقى من تهجد وقام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه هداة الأنام ومصابيح الظلام، صلاة دائمة تتعاقب بتعاقب الضياء والظلام، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فتقواه مجمع الخيرات وسبب نيل البركات ووسيلة لتفريج الهموم والقربات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بندرا بدن جت جمرا سبحانه وتعالى كيرتيرين لوليور كواركا بيدن ديم بموجر إيافويا بدن جت جمرا سبحانه وتعالى أو جمير من ينغور تنير نيالو ماجي لوليور كواركا إيهارده kanko jomira subhanahu wa ta'ala kadi o jalbiniri jammaji lewru kwara ko dum woni walde julde daradi nerwa Allah eden jetta Allah todo de mantamo do faade mojjere makko huptinde eden ceri de wata do Allah subhanahu wa ta'ala kanko goto handi e rewede ala fo mo rendi dewal gal kanko Allah goto woni teldirdo timmude e timmude ganda e bedde kanko jomira subhanahu wa ta'ala eden ciri de wata do ala sona kanko tan cedan kagul lab nangul kala ko wiyete shirku na danda na woddi sina kala ko wiyete tunde sikkeji ganda hunde jidi moddan cedan kagul den jortoro dum dalal umrade jengul nyande yawmal qiyamati cedan kagal den jortoro dum kadi malal dum woni hebde galle ganda kisal dum woni galle aljanna eden ciri hono mawdo men ennabi men muhammad ko maccudo Allah ko nelado Allah kanko burno moddude e kala julo e kala kor kanko burno holde Allah kala kinkinyine on jammane rewa Allah e der nonon juula yurmeende Allah e kisal Allah yo won e do wodo nelado Allah wona yimbe galle makko e sahaba e makko ganduda kanyum en goni lampaaji goni ganda ha joni koode ko wiyete pewal kambe goni hankodi ha joni lampaaji annore lela wala der nibbere yurmeende Allah kisal Allah yo duumo yo rewondire do beedo hakke ko ganda lela wala nibbere rewondirta dum won hakke ko jamma nyalama rewondira e aduna he dumen ni bandarabe eden jamira enen fo yankul Allah no Allah hani hulurede kulul jomirada subhanahu wa ta'ala kanyum woni sababu ko rendina mojjere fof bani adama sahuli al du firti ko mojjere fo rendini tawi kadi ko barke jewata kulde Allah kanyum woni sababu kadi hibire barkeji kulul Allah kadi woni sababu ko ina itta kala ko wiyete ngojjaaji e caddele e tampere bani adam lawi ehe mon gongin be Allah ule Allah no Allah haani hulurede hay goto e mon wato mayan so tana sona tawini jibbilani Allah ma'ashira almuslimin laqad nazala bi sahajikum shahrun karimun wa mawsimun azim fihi tujabu ad-da'awat wa tudha'afu al-hasanat wa tukaffaru as-sayyi'at wa tuqalu al-asarat shahrun faddala Allahu awqatahu ala sa'iril awqati wa khassahu bi asma as-sifat wa azka ad-darajat faya dhawul himam al-aliyah والمطالب السامية اغتنموا الفرصة قبل الفوات وسارعوا مع الصالحين إلى الخيرات وتعرضوا في هذا الشهر العظيم النفحات عباد الله بندرا بدن جميرا ينقلوا الله يندنتو الله كدي بندرا بنغندن كويتي لور كوركا جيبي ما يدومن دومن كودو تدودو بنغندو دا هاجوني اسانغا تيتا كدي مودو تبراجي ني كبيرة بندرا بنغندن لور كوركا na wayno naati e ñalawma hande o hande ko go'o kor e nduɗo lewru woni ha joni do wuji na jaabe hen e nduɗo lewru kadi ganden baraji na cowe hen e nduɗo lewru kadi wona sababu bakkatuji ina gubbe hen e nduɗo lewru kadi bandiraɓe ina wona sababu pergitti yimɓe hewɓe Allah yaafo momta woppanaɓe awa woppanaɓe yaafoɓe rokkaɓe moƴƴere jeeɓe Allah eɗen ñaagi Allah yo Allah soomen baraji men yo Allah yaafo bakkatuji men yo Allah dartin pergitte men shahrun faddala Allahu awqatahu ala sa'iri al-awqat ndiɗo lewru woni lewru ndu Allah ganda ɓurni waktuji mum e dendagal waktuji e ñalawma goto nder ñalawma lewru korka e minute mum e leer mum nandani e lebbi keddiɗi kanko Allah kadi hirtina ndudo lewru buru mojjude sifaaji ko buru teddude nganda e labde darajuuji dum non ehe ma jom himme bamtiido ehe ma jiddo ndatudu hunde tawnde tinde hebde dum non wad profiter o ndudo lewru ko idi ha joni sanga bo citto gila nganda jido waqtuuji dido lewruuji do nyalama to ko citade wa sari'u ma as-salihin ilal khairat dum non jante mbadde ida ndado ndire yantude jiabe Allah mojjube fewde mojjereji Allah yi mbadde dandu mbadde kirondiral e bangal mojjere bura hewde baraji bura nganda hewde mojjere himbe sina kirondira sino nyehondira sana nyaha kare walla da hira e bangal on bangi dum buri mojjure Allah wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun non jiabe Allah wa ta'arradu fi hadha as-sahril 'azim an-nafahat ngarnde ko e mandir ndudo lewur nganda ko buri mawnire guttande jomira subhanahu wa ta'ala dum woni mojjereji makko na tello Allah ina arna mojjere hewnde so tawi majjar Allah lewruji tawama e mojjere tawama e golle mojje ade hebe hen nona sababu keba mojjere Allah ibadallah jaddidu tawbata min jami'i dhunubi wa akhlisu niyyata lillahi 'allamil ghuyub wa 'alamu rahimakumullah anna bulugh ramadan umniyatun 'azima wa hadathun nabil wa laqad kana nabiyyuna sallallahu 'alayhi wa sallam yas'al rabbahu bulugha qala anas ibn malik radiyallahu 'an كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان فاحمدوا الله تعالى واشكروه يا من بلغكم الله رمضان واغتنموا فرصه وتعرضوا لنفحات المغفرة والرضوان فيه واستقبلوه بالفرح والسرور والعزم على العمل بما يكون سببا للفوز بدار القرار والنجاة من النار من بندرا بنغندي كوركا لورو كوركا تاو ما رسلي على سلرا ada deji dum ko ganduda ko yela mawdo ko hunde mawde ko hunde ganduda awa mojjere no feewi do wadde annabi sallallahu alaihi wasallam mo nyaagotono joomi ko yo Allah yottimo koor on arde hadith ke baraadu ga Anas ibn Malik radiyallahu an o ina jaa ko annabi do tono wiyanno e Allah ya min nyaagi ma ya barkinan amen e mawnum yaawa yaawa fof ko honnon kadi ya yottin amen koor dum non jaabe Allah nyetten Allah manten joomira subhanahu wa ta'ala ngandane mo mojjere wadani men hen e jaa hen ko yottin men dewru koorka won baden profiter nganda e leruuje sangaaji e ndudo leru nganda ngarnden ko emen golle golleji modde ko non sababu Allah yafo bakkatuuji men ko non sababu kadi Allah wele men Allah yide men dum non kebboroden ndudo leru jabboroden du weltare e se e fellide golle golle modde nganda ko non sababu ha hebere ngalla galle nyibal dum woni galle aljanna den gol umrade jengul bandiral ibadallah fatuba liman shafa'a fihi ramadan وطوبى لمن شفع فيه القرآن الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشراب فشفعني فيه فيقول القرآن رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان وتذكروا حفظكم الله بعض من سام معكم رمضان المنسرم أين صاروا لقد اخترمهم حازم اللذات وأبعدهم مفرق الجماعات وأفناهم مبيد الشعوب والأمم فهل يطمع احد في البقاء والخلود الا مغرور جاهل تمر بنا الايام تترى وانما نساق الى الاجال والعين تنظر فما اعد ذاك الشباب الذي مضى ولا زائل من المشيب المكدر جاب الله غندي بلا وادني مجر وادني ومكورك تفاني غتي حورا مكورك او غندودا ان تفا ان تفنا جياد الله كونو كدي ون قران تفرنت جياد الله نند يوم القيامه كورك ويا جومم walla qur'ana o do dilo fo kawrama ina tefana neddo ganda nyana darnga korka yo jomam mede nyaagema jom ya yafo o do ngati mino sababu de korka mi hadi mo nyamde e yarde fof batte korka awo nyamatan o yaratan mede nyaagema ya jabte foram e makko qur'ana kadi yo jomam o do mi woppini mo doyngol makko ummi mo janga mo juula o mo dari o mo juula o mo rafte qur'ana awo jomam mede nyaagema ya jabte foram e o do non bandirabe dum do ganda foko sababuji modji ko non sababu jiado Allah heba yafu ya modjere den nyaagi Allah yo Allah newna men modjere so dum enni bandirat ciptoren kare den nyaagi Allah yo Allah ren men ngandi yoga jiabe Allah wobbe en koordine mabbe rawane wala rawande awa ben hoto ngoni hande ko wiyete maadi yaade mabbe ko wiyete ser ndore dentande nawibe ko wiyete ha joni ganata ganda bimbe e dente ko yaade bedo non bandiraɓe ndeka en gandi hay goto heddotako hay goto daminta ko suusa hay daminade heddade ɗo kay walla sasde sona neɗɗo mo ganduɗa punta neɗɗo jahili mo anda hay batte goɗɗo wiita murru binal ayyam tatara ñalamaji ne ɓennae domin ñande fo na ndeggodir ene ɗen belti awata gonɗen tan koye soggede fewde laaje men guite men nandara eɗen puttini guite gandirta ɗum ɗon ayi cagatagal ma e cukako ma e cellal ma e yooɗo ko joguinoɗa ɗum ɗon yawti hankkadi ɗum ɗon a wonta heftude ɗum ko hono noon kadi ha joni ko arema ko e ganduɗa ɗiɗo ñorbolle ɗiɗo daneji ganduɗa e dennere ngal ɗeɗo gueɗe ko arema ko ni hankkadi ɓerdema natti weltana ɗeɗo gueɗe awa gurnam ma wuddi ko ni ni jadata ɗum ɗo woni ko wondema noon jeeɓa Allah واحذروا رحمكم الله من تصرم ايام وليالي رمضان في غفله ولهب وعبث فكم ادركنا من رمضان ثم ودعناه فما استقبل كما استقبلناه والحال هي الحال والله سبحانه يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم بندراب كون دندن نالوماجي موجي وقتوجي موجي سانغاجي موجي غران جاوتاي دومين تاو ان هاي هوند ان كيبا غاندا ان كيباني هن والله هاجون ان درناكي هن ndeno ɗen hoto korka arde lewru korka nde ɗon moƴƴere ko haalate hene ɓuure gonɗe hen ñalawmaji mum e jammaji mum ɗum ɗon ara wirto men taw enen gonɗen koye fijirde e wungayru ha joni en ganduɗa gueele nafoore ala heewi jeeɓe Allah korka hefti ɗumen lebbi korka korka wirti ɗumen ha korka ma korani hen keɓani hen moƴƴere caggal mum korka a naati ha mbaynodiri e korka hono no jaɓɓorino ni awa taw no wayani ko noon tan waya ala ko changi hen jeeɓe Allah eɗen ñaagi Allah yo Allah heɓɓidu en mbi woni perduɗo kay woni mo ganduɗa julago mum sonti kay woni marchandise mum kay perdi ko on mo ganduɗa lewru korka daari ha gasi tawa yaafaka hen ɗuɗo lewru no hewde yaafuye no hewde moƴƴere no hewde yurmede ana runki tan tawede e moƴƴere e ardude hoore ma gueɗe moƴƴi awa ha ganduɗa yurmede Allah heftoma hen eɗen ñaagi Allah yo Allah heɓɓitu en jomira subhanahu wa taala noon ko wi ko ɗum woni ko woodi Allah o waylata ko wone neɗɗo ko wone yimɓe ko awa fina tan no wattuma ɗum ala ko ma mbayla an hoore ma dañen bone ko goppuɗa awa golla golle moƴƴe nde woni Allah kañum no waylitma ittuma eko boni wattuma eko moƴƴi jiyaɓe Allah ihwata al iman fi taqallubi al ayami mu'tabar wa fi siramil awqati muzdajar wa li rabbina fi dahrina nafahat ta'tina nafhatun ba'da nafha tudhakkiruna kullama nasina وتنبهنا كلما غفلنا وتقوينا على عزائم الخير كلما ضعفنا وشهر رمضان فرصة للمسلمين جميعا أفراد ومجتمعات فرصة للتزود من الخيرات والبعد عن أسباب السيئات فرصة للتفكر في الشؤون وإصلاح ما فسد من الأوضاع ومعالجة ما اختل من الواجبات كل ذلك على هدي من القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم عباد الله بندراب إن جمرة ينبتو حكي الله جيفو أمن إن جمرة ينتنتو نغتن قندي ودو أدنو ويلي تقول قنقل هانتن وني واجو دمتن هجي حاجون واجو ونندن تسكتور ɗiɗo waktuji no wayi yaade wirtade ɓendani ɗum ɗo woni hen gufande mawde woni hen hulɓingol mangol wonande bani adama en ganden jomiraɗo joomi mbawɗe e nder oɗo aduna kanko omo jogui hen waylitaji kewɗi kanko jomiraɗo subhanahu wa taala kono saaha fo o addani hen moƴƴere kadi o arna yurmede makko ɗum woni so ndeɗo ɓenni tan goɗɗum ara so korka ɓenni joni ko wiyete hijjore ara so ɗum ɓenni kadi noon ko wiyete ganduɗa almuharram ara ni tan jomiraɗo subhanahu wa taala ina siftini men kala nde jejjirɗen omo findini men kala nde belsiniɗen kanko jomiraɗo subhanahu wa taala omo sembini ha joni ɗum woni ha joni e anniyaji men banggal moƴƴere kala nde loɗen charu ramadan nani ko tan ko fursa wonande ha joni julɓe gonɗinɓe Allah foof dente mum e goto goto foof awa bani adama ɗum no ɗuɗo lewru ko muso ko fursa mawɗo wonande ha joni jiɗɗo ɓamde jooɓari kay ko wiyete moƴƴere ko fursa mawɗo kadi neɗɗo gonɗo e bonande ne yiiɗi tuɓde ganda goppa kala gona sababu ne addan onga goofi ko fursa mawɗo kadi wonde ha joni fewnidde alhaaliji mum kewɗi ɗum woni kala ko bonno e fiya kuji ma eko ganduɗa e jikkuji ma gueɗe bonɗe awa walla gueɗe wajibaji ɗi goppunoɗa walla fayillaji ɗi jeebinoɗa fo duttoɗa hen e gueɗe bonɗe ɗe mbaɗanoɗa fo goppa ɗum ɗo fo ganduɗa tawa aɗa fawi dow pewal ummorade qur'ana e sunna annabi o sallallahu alayhi wa sallam ibadallah liyakun hada shahra indilaqata khayrin nahwa mustaqbilil mushriq wa nuqtata tahawulin ila khayri hal ودافعا الى زيارة التمسك بدين الاسلام والعمل به في جميع شؤون الحياة على جميع المسلمين بندرا بندودو لور غاري كيسينن توبو ياجمن او وانا سبابو كادي مبليتدن فيودي موجيري كوتشين غاندودا نيالا امدوجي غاندا موجي دين غاندال جالبودو او وانا فاين بانغال حاجوني وايليتادي امراد الله حالي مور فيوان فيودي بول موجودي الحاج lewru ndu won sababu no hucce men ha joni ɓeɗade nanggude dine l'islam e gollude ha joni dendagal fiya ko o dine o gollen dendagal gurnameji men mbaɗen dine l'islam o e galleji men e jikkuji men e golle men eyyi julɓe kadi ko hon noon وعلى المسلمين أن يحرصوا على تحقيق التعبد لله جل وعلا بإفراد العبادة له وحده والبراءة من عبادة من سواه وعدم صرف شيء منها لغيره جل وعلا. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جاب الله ngaren enen fo eden kan rerdude e hestitinde ko wiyete tawhid fibnde men ngannden ko wiyete dewal ko ko Allah goto wadante bandiraabe koni ngaren dewen Allah goto mbar hoto dewen ko wona Allah ngaren dandoden kala ko wona rewde ganda Allah goddituden hunde kala ko ganda nan dum do nan ko hunde na rewete taw wona Allah mbadam fere laabe nan den gede goppen en poti hankadi woppude ganduda ko wiyete rendinde Allah en poti hankadi rewde Allah goto labbinen ko mbiyen ganda ko jomiraado wi wama umiru illa liya'budullaha mukhlisin ganden koni labbinde koko wiyete dewal mbaden dum Allah goto e kestinen agide men e fimde men deben Allah goto awa mbasen rewde ko wana Allah ko wiyete dewal ko mbasen on cuudi hen hay gotel mbaden dum tagore Allah bandiraabe dewal Allah ko duwa mbasen duorade ko wana Allah ina jiya hen ganda e fasungaaji dewe Allah bangal ha joni sada fabno hunde ko Allah e kasa ha joni ganda sada wondira gondira Allah sada huno ko Allah dum do woni ha joni foko e fasungaaji dewal Allah e ko wiyete dewal Allah mawninde Allah teddinde Allah fasungaaji nan ton dum ko Allah goto wadante duwa o woni hore dewal Allah joomira subhanahu wa ta'ala wi yo yimbe noddumo kanko goto wa abudullah wala tushriku bihi shay'a ndewe Allah goto wodo ndendidine makko hay hunde Allah wala tad'u min dunillah woto do ro foko wana Allah hunde nafata matarata ma la yanfa'uka wala yadurru wa wa addande manna fore so torla arema wa wa hunchande ganda ha hunchande ma kanyum hore mun so torla aremun wawa dunchude wawa addande hore mun nafore dum do foko Allah goto je batten hakkillaaji ko wiyete aqida ko hunde foko do buri tidde ndewen Allah goto ndu oro den Allah ngondiren Allah mbatirin Allah kunon den jomira subhanahu wa ta'ala sada takka takkana Allah dum do foko Allah goto wadante wadantake ko wana Allah annabi sallallahu alaihi wasallam holli ay korka kaado wi kala korro korka e man sama ramadan iman gongdi sabu gongdinde Allah neddo horiranta batte kaari walla batte nangam nangam korka ko Allah koriranta ko ganda ko Allah bat sabu Allah korirta e gongdinde Allah daminaade jobdi ko wiya hen ko Allah ya ko bakkatuji kala ko gardinnoda wa yajibu an natadhakkara wa nahnu fi shahrin ikhtassahu Allah subhanahu bi idafatihi ilayhi kama jaa fi alhadith alqudsi as-sawm li wa ana ajzi bihi يجب أن نتذكر أن الإنسان لا يخضع إلا لله ولا يستسلم إلا لأمره محققا قوله عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين بنراب كدي إن ودي دومين دي تفتور چن متن حق الله جمين غندن غندن كوي لور نغند دا الله هيرتنا ني دوها رمون نغت الله وي لبدي دي وي كوارك كي كان كو جي ودن أرد حديث القدسي وي كوارك كو مين جي كو مين يوبات دوم ko honno kadi na waddi ciftoren ganden bani adam a hanani juranade sona Allah goto ko Allah janki nantoda ko Allah ha joni ganda lesi nantoda ko Allah jibbiltuda e ko honnon ko jamiroje Allah de ko den ganda gardinta kala yamiroore neddo pour ha kakka pour tabitina kongol jomira subhanahu wa ta'ala allawi yambi e der fatiha nyan fo iyyaka na'budu Allah ko an goto min dewat fo iyyaka nasta'inu ko amin ballinto ayyuhal muslimun تعيش الأمة في زمان تكاثرت فيه عليها المصائب من كل جانب وتداعت عليها الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها ألا فلنعلم حق العلم ولنستيقظ حق اليقين إنه لا نجاة للأمة مما هي فيه إلا برجعة صادقة إلى الله جل وعلا وبالتزام حقيقي بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته ولصحابته الغر الميامين ولسلف العمة الأكرمين رضوان الله عليهم أجمعين بندرا بسن جي كده هاندي الإسلام هو يتدين الإسلام هي مومي من هاندي ما إنجيل نقول أو نقول ونقول الزمان زمان جرمني الزمان مؤنبي يوسفينو ويما ودسا آمو سباج ما كيف دو جول بي أو نقول نقول هاندي أو نقول الإسلام هو يتدين الإسلام هو هاندي مصيباج ما كيف من بانجي فوف awa ko honnon leddi heferi goddi fo nan ñukondire leñol he awa hon annabiji wi no dani hono no yimbe ñukondirirta e laal sona ñamani non he farebe ngari filtori julbe hande non ganden awa julbe kaane ko andude kaane ko finde fama ganda dum do fof awa ala ko addi dum sona julbe diine mun en loode juude mun en ganden dedal alana leñol ngol ko won wone mun ko hande sona ruttitaade gonga gonga tuubde tigi tigi wada diine gonga gonga nanga ko annabi sallallahu alaihi wasallam wurno e mun ko e ko yimbe galle makko ngurno e mun ko e sahaba e makko ganduda ko gonno e mun ko e leñol gol ardibe mojjube be ko no baano hen dum nangu dum don ko dum won tan ko dandata julbe hande dum na nyaagi joom Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wad men kadi aw wurta men ruttitaade defter Allah e sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ibadallah وحنان في موسم التوبة والإنابة وهذا الشهر الكريم هو أوان الرجعة لله عز وجل فما أحوجنا أيها المسلمون لذلك وما أحوجنا إلى أن ندعو الله جل وعلا لقلوب خاشعة ضارعة وأيد ممدودة وألسنة مبتهلة لأن ينجي المسلمين في دينهم وأوطانهم في كل مكان وأن يكشف غمتهم ويفرج كربتهم وينصرهم على أعدائهم وأن يصلح أوضاع المسلمين الدنيوية والدينية قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ترد دعوتهم وذكر منهم الصائم حتى يفطر عباد الله بندرا بيلن جميرا غندن كن غندن كو سانغا تريت كو ويته سانغا توبو بويا سانغا روتا دي فيو دي جمرا سبحانه وتعالى نودو ليرو تيدودو كايرو تيغي وني يونتي تيغي حاجوني روتيتا دي فيو دي الله lewru tuubu boya lewru ganda woppude ko boni lewru gollude ko moj dum non ala foko buri hato jinde men hande enen julbe ha fote ruttade joomira subhanahu wa ta'ala ala foko kadi ko fote hado jinde ha fote enen yen naddu Allah nyaagoden Allah taw ko berde jankinanide Allah berde kulle Allah berde lorde kinide e julde juude poccade demde ganduda awa dawato enen nyaago Allah yo joomira subhanahu wa ta'ala dandu julbe hande e fitinaaji ko be ngone mun ko yo Allah dandu min enen fo danda diineji min en nokkuji min kala nokkudo julbe ngoni eden nyaagi joomira subhanahu wa ta'ala yo Allah huncu cadele yo Allah ittu tampere yo Allah dandu julbe do anbe munen ko honno kadi nyaagi Allah yo Allah mujjina al haaliji ganduda fiya kuji min aduna e duniya la kara fof annabi sallallahu alaihi wasallam yi tatanan ton du'a mo be ruttetaaki annabi sallallahu alaihi wasallam o limtema be kordo kay don haade mun tajji ko nyaagi Allah fo Allah wonde mojjana jabane ايها الاخوه والاخوات في الله شهر رمضان شهر الجود والمكارم فقدوه الامه عليه الصلاه والسلام كان اجود الناس وكان في رمضان اجود بالخير من الريح المرسله الا وان من مظاهر الجود بذل العلم والمال والنفس لله جل وعلا وايصال النفع لعباد الله بكل طريق من اطعام جائع وقضاء حاجه واعانه محتاج فلنتذكر ان هناك فقراء لا مورود لهم وأيتاما لا آباء لهم ومشردين لا أوطان لهم وهم بحاجة إلى مساعدة الصالحين المحسنين قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها قالوا لمن يا رسول الله قال لمن طيب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام أو كما قال صلى الله عليه وسلم بني رابع عندما كان دودو لور ولور نغندو دا ko wiyete ha joni firtade jungo ko wiyete ganduda yaabde jungo ko wiyete kara siragal e jogare jikkuji mojju dum woni rokkude wallude awangudo lewru kadum kadi dama de hen undu wiya kadi shahrul jud ngannen annabi sallallahu alaihi wasallam mo ganduda kanyum woni almami men woni cubaado gardinaado wiyaayi en der ciyat caggal mun o kanko annabi sallallahu alaihi wasallam kanko de ko kara sirno feewi ha tengti kay lewru korka kanko annabi sallallahu alaihi wasallam na arde hadiseji en wi o way kono hendu woppitinu dani so korka ari no rokkirta ɗum noon jeyawe Allah gande ina jeyaye wonde kara sire kara siragal fawake jawdi tan sa joom gandal yaltin gandal ma kalna bandiraɓe sa janggo joomira subhanahu wa ta'ala haali o wi woni alladina ano yimɓe nan toon e suuɗoɓe ganduɗa gandal ɓe Allah siforimaɓe koɓe bahileɓe yani yaktumuna ma atahumullah suuɗoɓe ko Allah rokki ɗumen gandal aɗa andi kono haaletaki aɗa janggi ha heewi kono ana haɓɓi ha tiiɗi awa mbiɗa yamira ka haala bandam ina jeeya ganduɗa e wonde kaara sire ko Allah andima ko kalna bandiraɓe ma ko honnoon kadi jawdi ko Allah luɓirma ko dokka hen miskineɓe ma ko honnoon kadi an jeeyaɗo Allah hay tampere wonkima awa waɗi hen tampere dañi ko nafirɗa hen jeeyaɓe Allah an kay waɗi feere tan juttina nafoore fewde jeeyaɓe Allah kala laawol moƴƴol gila ñamminde heyɗuɓe en hay humtude haajuji en hay wallude yimɓe hato jinɓe en ko ɗum kadi ganden jeeyaɓe Allah miskineɓe no godude ala fof toɓe dañirta dañal ko wiyete laawol dañal fof ɓe keɓata miskineɓe ganda ronkuɓe al ajaza wal masakine waddu'afa ko on noon alyatimi ɓen toon bawiraɓe maayi goppi ɗumen ko cukolon e jeeyaɓe Allah nan toon ganduɗa ina carita na ndidda ngala hay nokkuto koɗi sa ƴeewi ɗiɗo laabi no foti yimɓe mbalta ɗiɗo guidoron aji bandiraɓe hunde yurminide ɓeeɗo ɗiɗo misde e ngannda to ngarɗa fof njiya yimɓe tampuɓe yeltoɓe miskineɓe juuɗe taƴƴe koye taƴƴe ɓe njiyata e wofɗuɓe ina cakki juuɗe lesnangeji banndiraɓe ɗum ɗo ko musarradina la awtana lahum. ɓeeɗo fof no katajine haa jooni ngannda e ballal jeyaɓe allah moƴƴuɓe moƴƴinoɓe. annabi sallallahu alayhi wa sallam wi ngande e nder aljanna he sanga e sojina tonnuɗe mbawi towde e jalbude hayso ko boowal ga gonɗa aɗa yiya ko woni nder toon ko saɗa wono ngannda ha joni nder to aɗa yiya kadi ko woni boowal fof. ɓe mbi ya rasulllah homo jeyata ɗi sanga e soji holna towo e ɗiɗo o wi on jeyaɗo allah moƴƴu moƴƴinɗo haala mum yani kalɗo haala moƴƴa belka ko hon noon kadi e ñamminɗo ñamde mum e duumiɗo e korka mum ko hon noon kadi e gummiɗo jammana juula tawa yimɓe nanɗani. on jeyaɓe allah mbatten hakkillaji nduɗo lewru awa e moƴƴereji ko woni hen eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo allah wurtumen e gueɗe moƴƴe. so ɗum ɓenni kadi ndentanen ijajaɓe allah e banggal ko ina ganda wona sababu firta korkaji fattaqullah ibadallah wa sunu sawmakum wahdaru ma aaddahu lakum ala linhilal wa duati lfasadi waddalal min baramija mudilla wa mushahida mukhilla qaumun mustawliquna la yubaluna zimma وطملون لا يخافون لوما وآملون لا يعاقبون يوما ومجرمون لا يراعون فطرا ولا صوما عدوانا وظلما جرعوا الشباب مسموم الشراب وما زادوهم غير تثبيب وتسبيب وتدمير وتخريب. جاب الله إلى جمرا ينقل الله ndento ɗen jomiraɗo subhanahu wa taala ndenen korkaji men ɗi hotodi perdude hoto korkaji men tawa hunde en keɓani hen sona ko wiyete ɗomka awa e heege ndentoɗen nden hunde jeyaɓe allah ke ndentoɗen kadi ko ganduɗa añɓe allah ɓe e añɓe l'islam ɓe ko keblanta ha joni julɓe e banggal pour ha ina bonna korkaji mum en walla ina gusta ha joni moƴƴereji mum en. ndentoɗen jeyaɓe allah toon ɓen ko bonande tan e majjinde ganduɗa émission ngaji majjinoji e hollude yimɓe gueɗe ɗe ganduɗa kustoje korka walla bonnoje ɗum jeyaɓe allah na toon ɓe gondaka ɓe kulata ɓe kersata haaju mabɓe ala e endam ala e aadi ko yimɓe ɓe ganduɗa han kadi ɓe mborama ko yimɓe halkiɓe ɓe gondaka ñingore ɓe gandaka pelor wo amiduna la yuaqabuna kamɓe han kadi ɓe piɓi ɓe jikki wonde kamɓe kay ñalama ala toon eɓe torle hen walla eɓe nangue hen ko yimɓe wat boniɓe ɓe gondaka ko wiyete korka yo walla taƴama yo kamɓe haaju mabɓe ala hen ko toñangue tan e ganduɗa yande jeyaɓe allah e ɗum woni ha joni jarrao chabab ko ɓuuri hewde e sukaɓe ngala hakkillaji ɓe punti ɗumen ɓe jarni ɗumen ko wiyete ha joni posoŋaji ganduɗa e ala foof ko ɓeydiɓe ɗum noon sona halkare e ganduɗa e bonnude jikkuji mumen e bonnude jineji mumen e aqidaji mumen ibadallah fayama radiya li nafsihi sua al masir wartakaba asbab al tafsiqi wa tahqir akhsir biha min safaqa wa aqbih biha min rifqa ya mutliq al nawadir fi muharramati al manzur ha antum fi khayri lshuhur fa hadari hadari min intihaki hurmatihi wa tadnisi sharafih wa intiqasi makanatih. يقول رسول الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه أخرجه البخاري. جياب الله إيه ما أن جياد الله أدني أن كان بلتني دا أن جدير دا هارما دانك بطني بند قدوم شبان دا هارما أدي هذا ورد سبب وجه قالوا كنون سبب أدن ما وند فاسق قالوا كنون أدن ما وند جاسر قدوم قلتا إيه أن دي هارما مرسندس جاسر أن دي فردي jiyaɗo allah andude a heeɓi ganduɗa jaariɗo bonɗo so ɗum ɗon cuɓiɗa e hema puttinɗo guite mum no dara gueɗe ɗe ganduɗa karmude mbiyaɗo oto dare e hema jeyaɗo allah mo ganduɗa rentaki woƴaka hulani yenande ganduɗa koye ɓuur moƴƴude lewru fof gonɗa lebbi ɓuur lewru ɓurnu moƴƴude lebbi ko hen gonɗa koye ɗum noon rento rento awa ha joni wadde ha joni gueɗe ɗe allah harmini ɗe rento teddinde ganduɗa hoynude nduɗo lewru ndu allah teddini rento tonwinde nduɗo lewru ndu allah laɓɓini rento ustude nduɗo lewru ndu allah ɓamti place mum. nabi sallallahu alayhi wa sallam kañum woni nelaɗo peewal e yurmede o wi kala mo woppani ganduɗa gueɗe bonɗe e fenade e gollude ko boni allah haaju mum ala e korka de walla ganduɗa ɗe woppugol makko ñamde makko yarde makko hadis mo bouhari ya taliqan bi ra'il ayni wa huwa asir ya musama hiyad arriyad wa hiya darir ya man radiya an safa bil akdar وقد الأسحار في العار والسنار كل يوم يقوم على مثل جيفة حمار عجبا كيف تجتنب طريق الواضحات وجاد موكبا في موكبه لنلك قد يدى أسنانه وجاد موكبا في تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من جميع